cyane ngenda kumana. Bi Serafina Kizimana ndiye anaongoza mtambo na leno niyo ngenza yuko kwenye kamera kwa nyinyi ambao mnatufuatilia kwenye mitandao ya kijamii. Ndugu wapenzi wasikilizaji wa Radio Isanganiro, karibu kufuata taarifa hii ya habari, ila mtuwie radhi kwa muda wa dakika mbili ambao tumechelewa. Kwanza tuanze na muktasari wa habari zenyewe. Kubuni gala la pamoja ni njia moja wapo ambayo inaweza kusababisha kuepukana na hali ya ukosefu wa mafuta ya kuendesha gari nchini hapa Burundi. Hayo ni matamshi yake ya kiongozi wa shirika la Orcom linalopambana na ufisadi nchini hapa Burundi. Na kuna shuhudiwa shimo tofauti kwenye barabara nambari 9 inaunganisha mtaa wa Bujumbura na Bubanza. Baadhi ya madereva wanaotumia barabara hiyo wanaeleza kukumbwa na hofu kutokana na hali hiyo. Na katika tasnia ya muziki ni kwamba msanii Johnny Craig aliyeshamiri kwa kutumbuiza vibwagizo vya kitamaduni nchini Afrika Kusini amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 66. Katika taarifa hii mtasikiliza wasifu wa msanii huu. Kuna hayo bila shaka na mengineyo. Kwa mengi zaidi ambatana na miadi tamati, karibuni Isanganiro. Habari kamili. Tufungue taarifa hii ya habari katika ukurasa wa biashara. Kubuni gala la mafuta la akiba ni njia mojawapo inaweza kukomesha uhaba wa mafuta ya kuendesha gari unaoshuhudiwa nchini kote. Hayo ni matamshi yake mwenyekiti wa shirika Orcom, shirika ambalo linapambana na ufisadi na matumizi mabaya ya mali za serikali. Gabriel Rufili anaeleza kuwa idadi ndogo ya wanaoagiza mafuta nchini ndicho chanzo pia cha uhaba wa mafuta hayo nchini. Tumusikili akiwa kwenye simu ya mwenzetu Evariste Nzikobanyanga. Serikali haishike swali hilo kama swali muhimu sana. Na unajua kwamba kama mafuta haya nakosekana inageuka yote kwa raia lamta. Na ndiyo sababu shirika la Orcom lilikuwa limeingia kwa ile commission pamoja na mashirika yengine. Maonyo yote tulikuwa tunapana serikali ilikuwa inasikiliza na wale ambayo wako katika hiyo sekta ya kuuza mafuta ionekane. Kitu ya pili ni kufanya ile watu wengi wafanya biashara wanauzisha mafuta wakue wengi. Hivi mnajua ni kama Enter Petrol, shirika la Enter Petrol, kampuni hiyo yenyewe iko pale na Kobile. Sio sisi tunaisema, ukienda kuangalia kwa report yenye imefanywa na wabunge walionyesha kuwa sana sana kwa ile commission ya good governance ilionyesha kuwa mbele ya mwaka wa 2015 tulikuwa na mashirika makampuni karibu 6, lakini hivi tuko karibu na shirika moja, Enter Petrol na Kobile. Mnajua Kobile inaleta mafuta kidogo, lakini hatujui ni shiti tugani kinakosekana. Gabriel Ushiri, kusema mambo yendeke vizuri tupate mafuta hayo, kitu gani kinaweza kikafanyika? Una kitu ya kwanza ni kufanya kutia ile kitu wanaita kwa Kifaransa stock strategy. Ile itakuwa inasaidia kama mafuta hii inakosekana. Hiyo tulisema tangu kale, lakini serikali bado ilikatara kutusikiliza. Ni swali mnaweza mkatuulizia kwa serikali. Je, ni kitu gani kinakosekana ili stock strategike hiyo ipatikane? Ni kitu gani kinakosekana? Kwa sababu tunajua sio serikali yeye ni facilitator. Na ndiyo sababu sisi tunawatuma nyinyi mtuulizie kitu ambacho kinakosekana ili mambo hiyo ifanyike. Huyo alikuwa akisikika ni Gabrieli Lusiri, mwenyekiti wa shirika la Orcom, na mtatulia radi katika sauti hiyo ambayo haikukua nzuri. Kutoa mafunzo ya kazi ndogo kama vile ushonaji, useremala na kutengeneza umeme kwa watoto walioko likizoni ndiyo madhumuni ya parokia Grido Mariako Forti, maarufu kwa Buyengero, iliyoko kaskazini mwa manispaa Bujumbura mtaani Kamenge. Kasisi Philippe Naimela anayehusika na kufuatilia kwa karibu nidhamu ya vijana parokiani humo Kamenge anaeleza kuwa uhaba wa vifaa vya kuendeshea kazi na maeneo ya kutendea kazi ni baadhi ya changamoto wanazokabiliana nazo. Kwa mujibu wa wanafunzi wanaopewa maarifa hayo, wanaeleza kwamba yatawasaidia kujiendeleza vilivyo kimaisha. Kama nilizo kuelezea katika muktasari ni kwamba kuna shuhudiwa shimo kwenye maeneo tofauti ya barabara namba 9 inayounganisha mkoa wa Bujumbura na Bubanza. Baadhi ya madereva wa bodaboda na magari wanaeleza kwamba hali ya usafiri imekuwa sugu kwenye barabara hiyo kutokana na shimo hizo zinazosababisha ajali mara kadhaa. Mshauri wa kudumu wa gavana mkoani Bubanza anaeleza kwamba tatizo hilo limeshawasilishwa kwa wahusika hususan wizara inayohusika na mambo ya ujenzi ila hawajapata jawabu maridhawa. Mengi zaidi na ripoti yake Ismaili Kwizera. Tupo katika barabara la Bujumbura Bubanza ambalo lilianza kutumiwa rasmi mnamo mwaka 1996 kama jinsi anavyofahamisha mshauri wa gavana mkoa wa Bubanza. Ukitoka sehemu ijulikanayo kama Kivoga maarufu kwa Bienveni, hapo ni katika tarafa Mutimbuzi mkoani Bujumbura vijijini. Mashimo ndiyo yanayoonekana katika barabara za maeneo hayo ya barabara ambazo tayari zimekwisha anza kubomoka ambazo zinapatikana kwenye mita 10 kabla ya kuingia katika tarafa Rugazi mkoani Bubanza. Barabara ambayo tayari limekwisha anza kuharibika zaidi ni la kando mwa kambi ya kijeshi ya Muzinda ambapo huwezi kupita zaidi ya mita 3 bila kukutana na mashimo hayo. Wanaofanya shughuli ya kusafirisha abiria na mizigo yao tulio wakuta eneo la kata Musenyi walitufahamisha kuwa wanapata shida ya kuendesha kazi hiyo na kupelekea abiria kuwalalamikia kufuatia barabara mbovu zinazopatikana mkoani humo. Kufuatia hali hiyo ya barabara mbovu zinazopatikana mkoani humo, waendesha pikipiki nao washushia lawama waendesha magari na ya probox na kusema kuwa wanapofika maeneo ya barabara hizo ambazo zimekwisha haribika huwa madereva hao wa probox hawawapi njia ya kuendelea hata kama wapo katika mkono wao sahihi. Madereva hao wa gari na probox wanakiri makosa hayo ila wanajieleza na kusema kuwa na wao wanafanya hivyo kwa kukwepa mashimo ya barabara hizo ambazo zimekwisha haribika. Kwa upande wake bwana Aster Nitunga, mshauri wa gavana wa mkoa wa Bubanza, anaomba wizara husika na mambo ya barabara kutengeneza barabara hilo ili kupunguza ajali za barabarani. Ismail Kwizera, shukrani. Na muda kidogo tutakuja tukizungumzia ukurasa wa kijamii. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Kwa upande wa majira ni saa 7 na dakika 30 saa Afrika ya Kati, sawa na 8 na dakika 30 saa Afrika Mashariki. Nikikukumbusha kwamba taarifa hizi unaweza kuzipokea mubashara kupitia tovuti yetu maridadi ambayo ni www.isanganiro.org au unaweza kubonyeza mtandao wetu wa Facebook ambao ni Isanganiro Burundi na ukurasa wetu wa Twitter Radio Isanganiro, na pale utakuta habari kemkem zimechapishwa zikiambatana na picha. Katika ukurasa wa kijamii kuna shuhudiwa nyumba zilizojengwa kando na vifaa vya umeme vya shirika Regideso mtani Kamenge kaskazini mwa manispaa ya jiji Bujumbura. Raia wanaoendesha shughuli zao za kila siku kando na vifaa hivyo wanahofia kuwa wanaweza wakakumbwa na ajali muda wote, wakiwatolea wito wa husika kutatua tatizo hilo. Huu ni mmoja wa raia wa kata ya Kamenge. Kwanza pote na banana mabati. Hofa hizo kukosekana, unaona kama panaweza kuja mvua, ina upepo mwingi sana, panapiga maradi, zinakata singa, zinaanguka kwa mabati, mabati yanabaka ndani, huko tunafikiria na kana milango yenyewe ni ya chuma na inakuwa ngumu kutoka hata nje. Hofa hizo kukosekana kupitia hiyo sababu unaona mabati na banana na pote yenyewe. Naomba nini wahusika? Tunapaswa tuwaombe kitu kimoja, waongee na wenye hapa. Unaona basi kama basi sisi tuko wapangaji, waje waongee na kuhusu ya matatizo, kama ni tatizo muda wote saa yoyote voe inanyesha hapo na kuja zingine tatizo singa zinakuwa hivi, waongozwe pasha waje waongee na wenye upango hapa ili waone kisoto wakatazare kibisha hili swala. Kwa mujibu wa kiongozi wa kata ya Heha mtani Kamenge, anaeleza kwamba huwa wakihamasisha raia ili wajenge nyumba zao wakizingatia kanuni za ujenzi. Jamzee Bigirimana anatolea wito raia wao kutilia manane sheria hiyo. Tumusikilize. Hiyo hali tunaifahamu na tunaiona ndani ya kata ambapo tunaongoza, ila mara kwa mara tunakuwa tunafanya mikutano na wananchi, tunawaambia kama hairuhusiwi na haistahili kujenga malipo fasi kwenye pako vifao vya Regideso. Ila wananchi tatizo yao ni kwamba kila mara tunasema, ila tunakuta bamekwisha kujenga. Kama wanajenga usiku, asubuhi ukija unakuta mtu ameshajenga. Na kuwa sheria zetu tuko nazo ndio inakatazwa kujenga, lakini kwa yule ambaye amekwisha jenga, ina maana kama vile kiongozi wa kata hatuna fursa ya kufika tunabomoa hapo hapo, kwa sababu inaomba procedure iwe na kitu ambapo kinaandikwa ili uweze kumbomoresha. Ni kipi mnaomba viongozi wenu wakuu? Viongozi wetu wakuu, tunaomba cha kwanza ni kwamba wangekamata kwanza hatua za haraka, kwa sababu mbele ya ile karatasi ya kumbomoresha ije, inabidi pachukuliwe kwanza zingine hatua. Ikiwa amejenga kama vile botiki, hiyo botiki anzi kwanza ifungwe. Ikisha fungwa, kwa sababu ataona kama mambo sio rahisi, na waza wanaweza kuwa boga na kufika wanakuwa wanaacha hiyo vifaa vya Regideso ili biwe mbali na nyumba au biwe mbali na kroti. Ina maana mnaomba support ya viongozi wakuu? Ndio tunaomba support ya viongozi vikuu. Huyo alikuwa ni kiongozi wa kata ya Heha ambaye ni Janvier Bigega, aliyekuwa akihojiwa na mwenzetu Moise Misago. Na katika ukurasa wa muziki ni kwamba msanii John Craig aliyeshamili kwa kutumbuiza nyimbo za kitamaduni nchini Afrika Kusini alifariki dunia akiwa na umri wa miaka 65. John Craig alionyesha ubabe wake kwa kutetea raia weusi kupitia nyimbo zake, hususan wimbo Asionanga aliyotoa kama ishara ya kuonyesha kwamba ya hati Nelson Mandela alikuwa katika harakati za kuachiwa huru alipokuwa gerezani. John Craig ni nani? Mengi zaidi na wasifu wake tulioandaliwa na Eric Nduwayo. John Craig alizaliwa katika jamii ya wazungu wenye asili ya Wayahudi waliokuwa watumwa katika nchi iliyokuwa inatambulika hapo awali kama Rhodesia iliyobadilika na kuwa Zimbabwe mnamo mwaka 1980. John Craig amekomalia katika nchi iliyokuwa ikiongozwa kupitia mfumo wa utawala wa ubaguzi wa rangi, apartheid. Jonathan hakujihusisha zaidi na mira na desturi vya raia wenye rangi nyeusi nchini Afrika Kusini, ila alifanikiwa kuunda urafiki na kijana mweusi wako sawa umri ambaye babake alikuwa akiimba nyimbo za utamaduni wa weusi ama dembere wenye asili ya jamii ya Wazuru. John Craig alianza kupiga chombo cha muziki gitaa akiwa na umri wa miaka 14, na nyakati hizo alikuwa akiambatana na makundi tofauti ya wasanii wa mitaani wenye asili ya Kizuru. Albamu yake maalum Mtoto anayetoka nchi iliyoko kwenye harakati za maendeleo ilimsaidia kuuza kwenye soko ya muziki albamu zaidi ya milioni 2, hususan kutoka wimbo uliojulikana kwa jina Asionanga uliopata sifa duniani kote kutokana na ujumbe kwamba Nelson Madiba Mandela yuko karibuni kuachiwa huru. Mwaka 2015 ndipo John Craig alitambua kuwa ana maradhi ya saratani ya kongosho. Baada ya kufahamu hali yake hafifu ya kiafya, John Craig alifanya tamasha tofauti duniani kote zenye kauli mbiu safari yangu niliyoanza nikiwa na umri wa miaka 14 ya komea hapa. John Craig alifariki dunia jana Jumanne tarehe 16 mwezi Julai mjini Johannesburg akiwa na umri wa miaka 65. Mungu ailaze roho yake mahali pake peponi. Shukrani Eric Nduwayo kwa wasifu wa msanii huyo. Na muda kidogo tunahitimisha taarifa hii na habari za kimataifa. Habari za kimataifa. Na habari za kimataifa, tunamkaribisha mwenzetu Didier Nyonzima ambaye atamulikia Afrika Kusini na huko Sudani. Ebu tumusikilize na taarifa yake ya habari za kimataifa. Nchini Sudan, wawakilishi wa utawala wa kijeshi na viongozi wa waandamano wametia saini tamko la kisiasa la kugawanya madaraka katika kipindi cha mpito baada ya Omar al-Bashir kutimuliwa madarakani mwezi Aprili. Waandishi wa habari wa shirika la habari la AFP wamebaini mazungumzo bado yatafanyika katika siku zijazo kuhusu pointi nyingine zinazoendelea kuzua mgongano katika makubaliano yaliyofikiwa Julai 5 kati ya pande mbili, kulingana na wawakilishi wa waandamanaji. Tamko la kisiasa limetiliwa saini na pande mbili baada ya mazungumzo marefu usiku wa Jumanne kuamkia leo Jumatano. Baada ya mkutano katika hoteli moja ya kifahari jijini Khartoum, kiongozi namba mbili wa baraza la kijeshi Mohamed Hamdan Daglo, kwa jina maarufu Hemedti, pia mkuu wa kikosi cha kupambana na fujo, amepongeza hatua hiyo akiita kihistoria. Mkataba huu ni hatua ya kwanza kuelekea serikali ya kiraia iliyoombwa na wananchi wengi wa Sudan kwa karibu miezi saba. Na huko nchini Afrika Kusini, mwanamuziki mkongwe mwenye asili ya Uingereza Johnny Clegg amefariki dunia. Johnny Clegg alisifika kwa nyimbo zake na mchango wake katika harakati za kupinga ubaguzi wa rangi. Meneja wa Johnny Clegg, msanii maarufu wa muziki wa Kizulu, amesema katika taarifa kwamba baada ya kusumbuliwa kwa muda mrefu na maradhi ya saratani, msanii huo aliaga dunia mjini Johannesburg. Alizaliwa nchini Uingereza na alikulia kwa Zulu Natal akizungumza na kuimba kwa Kizulu. Aliunga katika bendi za muziki za aina mbalimbali, Juluka na Savuka, katika miaka 1970 na 1980 kabla ya kuunda bendi yake ya kizazi kipya. Johnny Clegg alipendwa kwa muziki wake, lakini alikuwa maarufu sana nchini Afrika Kusini. Alikuwa mtu mweupe ambaye alikubali kuvunja sheria na kujiunga na bendi za wanamuziki weusi wakati wa utawala wa ubaguzi wa rangi. Wakati huo mchanganyiko kati ya watu weupe na weusi ulikuwa ulipigwa marufuku. Johnny Clegg alikuwa mzungu aliyejifunza kuzungumza na kuimba kwa lugha ya Kizulu. Clegg na muziki wake alionekana adui wa serikali ya watu wachache weupe. Moja ya nyimbo zake zilizopata sifa ni Asimbonanga aliyoimbia Nelson Mandela, ukiwa na maana hatujamuona. Shukrani Didier Nyonzimana. Katika ukurasa wa michezo Jumatano hii majira saa 3 usiku ndipo mtanange wa kuwania nafasi ya 3 katika mashindano ya kombe ya Afrika nchini Misri utakapochezeka. Lezegre do Carthage, timu ya taifa ya Tunisia, itachuana na Super Eagles, timu ya taifa ya Nigeria. Tunisia iliondoa mashindanoni katika manati ya penalty Senegal katika mchuano ya robo finali, wakati ambapo Nigeria iliondolewa na Algeria kwa magoli 2-1. Na mchuano huo mtafuatilia moja kwa moja hapa kwenye Radio Isanganiro. Hadi hapa, ndugu wapenzi wasikilizaji, taarifa hii haina la ziada. Shukrani zangu za dhati ziwafikie nyote mliojiunga nami. Nimshukuru pia B Serafina Kizimana aliyeniwezesha ili sauti ikufikie pale pote ulipo, na kijana Lenon Daikeza aliyesababisha muweze kupata taarifa hizi katika ukurasa wa Facebook. Kwa elini.